a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 8 września, jest 15. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd finalizuje pracę nad pierwszymi projektami ustaw Polskiego Ładu. Dziś zajmuje się przepisami podatkowymi. Trwa forum ekonomiczne w Karpaczu. Jednym z tematów sytuacja na Białorusi. Robert Lewandowski kontra Harry Kane. Wieczorem na narodowym starcie Polska-Anglia. Rząd pracuje nad ustawami podatkowymi związanymi z Polskim Ładem. Te prace są w końcowej fazie, mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. To już jest finalizacja prac rządowych nad projektami ustaw, które zapowiedzieliśmy w tej pierwszej dziesiątce Polskiego Ładu. Dzisiaj między innymi ustawa podatkowa, czyli obniżenie podatków dla 18 milionów obywateli, ale również też bardziej sprawiedliwe tworzymy podatki dla tych grup, które w tej chwili były niestety uprzywilejowane. Uzyskane w ten sposób środki zostaną skierowane m.in. na zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Sytuacja na Białorusi wśród tematów rozmów drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wydarzenie jest okazją do spotkania dla przedstawicieli białoruskiej opozycji rozproszonych po wielu krajach europejskich. Rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Pawle, o czym mówili liderzy? Oczywiście publicznie krytykowali działania reżimu Łukaszenki, komentowali surowe wyroki dla opozycjonistów pozostających na Białorusi i sytuację na granicy z Litwą i Polską. Paweł Łatuszka zaapelował do przywódców unijnych o przyjęcie rezolucji definiującej działania prezydenta Białorusi jako akty terrorystyczne. Dawał rozkaz mordować ludzi, gwałcić ludzi, to jeszcze porwał samolot Ryanair. Czy nie jest to międzynarodowy terrorystyczny reżim? To jest międzynarodowy terrorystyczny reżim. Białoruscy dziennikarze twierdzą, że w Karpaczu pojawił się agent białoruskiego KGB Jurij Woskirsieński. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina napisał w mediach społecznościowych, że polskie władze nie wystosowały zaproszenia dla niego. W forum ekonomicznym bierze udział również liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Uznała, że obecność pracownika białoruskiego KGB w Karpaczu to błąd i dodała, że nie wie, kogo on reprezentuje. Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Jeśli utrzyma się tempo wzrostu zakażeń koronawirusem, pułap 1000 przypadków dziennie osiągniemy za tydzień, półtora, przewiduje minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostatniej doby nowych zakażeń wykryto 533. Zmarło 11 osób. Nie spodziewałem się aż tak dużego przyspieszenia w tych pierwszych tygodniach września. Pracowaliśmy w ramach takiego założenia, że pod koniec września dopiero ta liczba osiągnie mniej więcej 1000, mówię o tych zakażeniach, a niestety jeżeli ta dynamika się utrzyma, to my w ciągu tygodnia, półtora tygodnia będziemy mogli osiągnąć ten poziom 1000 zakażeń. W szpitalach na oddziałach covidowych jest prawie 600 osób, 66 pod respiratorami. Odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy Częstochową a Kamieńskiem na autostradzie A1 nie działa. Średnia prędkość pojazdów nie jest rejestrowana w żadnym z kierunków. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zna Krzysztof Słabikowski. Na forach internetowych trwa wielka dyskusja, czy pomiar działa, bo nie informują o nim żadne znaki. Inspekcja Transportu Drogowego przekazała mi dziś informację, że system został wyłączony ze względu na zmiany w organizacji ruchu wprowadzane na budowanym odcinku autostrady A1. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle pomiar zostanie przywrócony. ITD informuje, że w momencie wznowienia jego pracy o rozpoczęciu i zakończeniu mierzonego odcinka informować będą odpowiednie znaki, które funkcjonowały do tej pory. Pomiar prędkości pomiędzy Piotrkowem a Tuszynem wciąż funkcjonuje. Oba uruchomione zostały w styczniu. Wprowadzono je ze względu na nagminne łamanie ograniczenia prędkości na budowanej drodze, co zagrażało nie tylko kierowcom, ale też pracownikom budowlanym. Wieczorem mecz Polska-Anglia. Jedynie zwycięstwo przedłuży szansę reprezentacji na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Miejsca, które daje bezpośredni awans na mundial w Katarze. Obecnie liderem są Anglicy. Polacy na drugim miejscu tracą 5 punktów. Adam Malecki. Anglia wygrała dotąd wszystkie mecze eliminacji i do Warszawy przyjeżdża, by postawić kropkę na D. W pierwszym meczu w marcu przegraliśmy 1-2 na Wembley, a gola strzelił grający na co dzień w Premier League Jakub Modder. Trzeba się nastawić na to, że z Anglią może być kilka takich sytuacji, 2-3 w meczu, żeby tworzyć sobie taką sytuację gdzieś pod bramką, no bo jednak no Anglia jest taką drużyną tak dobrze zorganizowaną i w obronie, i w ataku, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, ale myślę, że na pewno stać nas na to, żeby kilka tych sytuacji sobie stworzyć, a też patrząc

Heart of Love to Rolling Stonesi w Trójce. 17 minut po godzinie 15 w kalendarzu 8 dzień września. Zaczynamy tradycyjnie od dzisiejszych danych z Ministerstwa Zdrowia. Dziś 533 nowe zakażenia. Tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. 11 osób zmarło. Dotąd wykonano ponad 36 230 tysięcy szczepień, ale w pełni zaszczepionych jest zaledwie nieco ponad prawie 19 milionów osób. Jeszcze do tych 19 milionów trochę brakuje. Widać znaczące przyspieszenie, którego się nie spodziewaliśmy, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiaj będzie przekroczona kolejna granica, więc powinno zapalić nam się żółte światełko. Prosimy udać się do punktu szczepień te osoby, które się wahają. To z kolei wypowiedź wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. To jedyny sposób, żeby ograniczyć czwartą falę, dodał minister. Wzrosty notowane są również w szpitalach, gdzie przebywa obecnie 588 chorych na COVID-19, w tym 66 osób jest podłączonych do respiratorów. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich za oknami piękne słońce i równie piękne temperatury, ale winter is coming, zima idzie. Ale jaka? Za jakieś 200 lat prawdopodobnie już w karkonoszach śniegu nie będziemy oglądać. No, czyli jeszcze trochę czasu mamy, ale w ciągu ostatniego pół wieku zima skurczyła się o prawie 2 tygodnie. Były życzenia? Królowa odpisała. Przyszła odpowiedź, list w przepięknej kopercie, zaadresowany bezpośrednio do Vanessy. 12-latka z zespołem Dauna napisała list do Elżbiety II i dostała odpowiedź. Będzie dziś też o tym, no co dziś najważniejsze. Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz list Bobby Moore'a. Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol, cudowna sytuacja, proszę Państwa! Zakładamy się, że Polska pokona Anglię, jak śpiewał Muniek Staszczyk. A Państwo jak obstawiają? 2-2, 7-3, mecz o 21:00, a my zapraszamy do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. ciałem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Love. 23 minuty po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pandemia rozkręca się na nowo, proszę państwa, widać to między innymi w szkołach. W niektórych z nich znów konieczne jest nauczanie zdalne ze względu na wykryte zakażenia. Mimo to nie wszyscy chcą szczepić swoje dzieci, nie wszyscy też stosują się do zaleceń epidemiologów. Zespół do spraw COVID-19 przy Polskiej Akademii Nauk apeluje, jeśli już musimy zapobiegać kolejnej fali pandemii inaczej niż przez szczepienia, to przestrzegajmy kilku ważnych zasad. O tych zasadach i o szczepieniach w szkołach. Martyna Masztalesz. Punkty szczepień w szkołach to temat, który niektóre dyrekcje podejmują chętnie, inne szeroko dyskutują z rodzicami. Marcin Dębski, dyrektor zespołu szkół przy Tynieckiej w Krakowie, zalicza się do tej grupy dyrektorów, którzy wolą sprawę dobrze przemyśleć. Dzisiaj mamy spotkanie z Radą Rodziców, będziemy się zastanawiać nad szczepieniem. U nas oczywiście akcja popularyzacyjna szczepienia jak najbardziej trwa, nauczyciele rozmawiają z uczniami. Jeżeli będzie taka potrzeba wśród rodziców, na pewno zorganizujemy taki punkt. Profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka do spraw zdrowia publicznego, przyznaje, na pewno część rodziców nie będzie chciała szczepić dzieci. Trudno się dziwić, że nie wszyscy rodzice się zgadzają, ponieważ również nie wszyscy dorośli się zgadzają na szczepienia. Uzasadniają naprawdę wydumanymi powodami. No ale tak to jest, nie tylko zresztą w Polsce, w wielu innych krajach. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, no rzeczywiście w szkołach jest ryzyko rozprzestrzeniania infekcji, zwłaszcza, że wyszczepiony jest tylko zespół pedagogów i innych dorosłych pracowników szkół, także ryzyko rozprzestrzenienia zakażenia istnieje. Jeśli więc punkty szczepień nie pojawią się we wszystkich szkołach, a dzieci nie zostaną w większości zaszczepione, trzeba działać inaczej. Maseczki, dystans i dezynfekcja to wciąż podstawa profilaktyki covidowej. Jednak wariant Delta szerzy się bardziej drogą powietrzną niż kropelkową. Tak brzmi stanowisko zespołu covidowego Polskiej Akademii Nauk. To oznacza między innymi, że klasy należy wietrzyć między lekcjami. A jak jest w rzeczywistości? Często dezynfekujemy ławki i dezynfekujemy ręce na przerwach. Mamy dezynfekatory napełnione na korytarzu. Aha, a wychodzicie na przerwy z klas? Rzadko naprawdę. Czyli zostajecie raczej w klasach? Tak, raczej zostajemy. Zajrzałam do jednej ze szkół, w której klasy wietrzy się co przerwę, a lekcje prowadzone są na boisku tak często, jak tylko się da. Po szkole oprowadziła mnie jedna z nauczycielek, aby pokazać, jakie zasady zostały wprowadzone na czas pandemii. Dzień dobry. Wchodzimy do szkoły. Wchodząc, pierwsze co mamy, to wyłapywacz temperatury. Brak maski. Bierz maskę. Bądź odpowiedzialny. On temperatura w normie. Ja ubieram maskę, jestem odpowiedzialna i teraz zmierzyli mi temperaturę, mogę wejść do szkoły. Natomiast jeżeli by się okazało, że ktoś ma stan podgorączkowy, my mamy w szkole taki gabinet pań pielęgniarek, które wyłapują chorych i przekazują sobie do izolatki. Wchodzimy zdrowi do szkoły. Wchodzimy tutaj jeszcze, jak mierzymy, to dezynfekcja rąk następuje, prawda? Idziemy na górę. Jadalnia. Siedzą bardzo szeroko, stolik od stolika bardzo mocno oddalony. Nie mamy szwedzkiego stołu, zlikwidowany został szwedzki stół. Mamy podawane porcje na talerzykach, konkretnie dla dziecka. Jesteśmy bardzo zabezpieczeni. Dezynfekujemy ręce. A jak to wygląda w klasach? Musicie wychodzić czasem na wietrzenie? Tak, trzeba zawsze na przerwie wyjść z klasy, żeby się przewietrzyła. O, i niech taki system posłuży za dobry przykład dla innych szkół także. Stanowisko naukowców można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk. Stamtąd też można czerpać wskazówki, jak najbezpieczniej przeprowadzić stacjonarne lekcje w szkołach. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. Piękna ballada grupy In Excess. Love will tear us apart, chciałoby się powiedzieć, ale to było Never tear us apart. Za oknami mamy kolejny, zresztą piękny, słoneczny dzień bez kropli deszczu, ale dziś dodatkowo jeszcze z taką fajną, można powiedzieć, że nawet jeszcze letnią temperaturą. Wieczorem też tak będzie, zachmurzenie małe, miejscami tylko umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, no to tutaj od 20 stopni na Suwalszczyźnie, około 24 w centrum, do 26 na zachodzie. Wieje słabo i umiarkowanie z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Znając tam obecny polski piłki nożnej, spodziewam się tego, co zawsze, czyli kolejnego śpiewu, bo latem nic się nie stało. Proszę państwa, a gdzie wiara, gdzie nadzieja, gdzie miłość do futbolu? Dwie dwójki, siedem trójek. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Za 22,5 minuty, godzina 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której teraz o rzeczy, no, dla wielu z nas, dla wielu z Państwa również najważniejszej dziś. Wieczorem reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zmierzą się w Warszawie z Anglią, z którą w przeszłości staczała historyczne boje nasza reprezentacja, a wygrać udało się naszym tylko raz. W historię najważniejszych potyczek Polaków z synami Albionu wprowadzi nas teraz Adam Malecki. Ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie wita Państwa Jan Ciszewski. 130 tysięcy widzów, proszę Państwa, szpilki nie ma gdzie wetknąć. Wszystko zaczęło się w tym słynnym dla nas roku 1973, kiedy Polska najpierw w czerwcu w Chorzowie pokonała niespodziewanie Anglię 2-0. Rafał Nachorny, dziennikarz Kanal Plus Sport. Na początku pierwszej połowy gola strzela Jan Banaś, no a na początku drugiej połowy podwyższył Włodzimierz Lubański. Piękna szarża. Bobby Moore, ta ostatnia instancja i teraz Bobby Moore'a. Lubański na pole karne wpada, strzał, gol! Gol! Cudowna sytuacja, proszę Państwa! To była taka akcja, no to tam odebrałem gdzieś w połowie boiska piłkę Bobby Moore'owi. Włodzimierz Lubański, były napastnik reprezentacji Polski. Jak to koledzy mi mówili, włączyłeś Włodek Turbo, doszedłeś do szesnastki i skończyłeś akcję strzałem, który był bardzo celny. No i w tym samym meczu oczywiście Lubański doznał bardzo poważnej kontuzji. Leży Lubański, McFarland atakuje go tym razem w sposób bezpardonowy. Przerażeniem patrzymy teraz na miejsce, gdzie leży Włodzimierz Lubański. Kontuzja Włodzimierza Lubańskiego. Jakie jeszcze potyczki wysuwają się na pierwszy plan? W 73 roku potrafiliśmy nawet na Wembley zremisować 1-1. Looking for Sharon! And a block from Tomaszewski. Piece of goalkeeping. Now it's Lato against... The shot is on for Tomaszewski. Oh, it's scored! Tomaszewski's got a goal! Tragedy! Pan Kazimierz Górski był człowiekiem, który zatrzymał Anglię, dlatego że on stworzył zespół. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. Wiadomo, że Wembley, tam własnego głosu nie było słychać, własnych myśli, a co dopiero kierować drużyną. I nie zapomnę przerwy w tym spotkaniu, czy się nerwowo nieprawdopodobnie było. Pan Kazimierz 2-3 minuty nam dał się wygadać, nic nie mówił i po 2 minutach powiedział: panowie, pozwólcie, że ja coś powiem. Widzicie? Nie jest taki diabeł straszny, jak go malują. Moje pokolenie, pamiętam, płacz związany z golami Gary'ego Linekera z 86 roku na Mundialu. Było takich 3 katów w historii. 3 gole strzelił nam Alan Shearer, 3 gole Paul Scholes. Ja przypomnę, że graliśmy do tej pory z Anglikami 20 razy. Bilans mamy koszmarny. To jedno zwycięstwo z Chorzowa z 73 roku. Zaledwie 7 remisów i aż 12 porażek. A wszystko zaczęło się znakomicie od wyjazdowego remisu w 66 roku i zremisowaliśmy na Goodison Park w Liverpoolu na boisku Evertonu 1-1 po bramce Jerzego Sadka. Reprezentacja Anglii zostało pół roku później mistrzami świata. Owszem, zdarzyły nam się remisy na własnym boisku. W 93 roku też było 1-1 w Chorzowie, a my pamiętamy to spotkanie m.in. z takiego okrzyku Dariusza Szpakowskiego i po tym jak Marek Leśniak z bliska nie potrafił pokonać Chrisa Wooda. Szansa! To, o Jezus Maria! Jak to było możliwe? No i był jeszcze rok 2012, 1-1 tutaj na wodzie, na Stadionie Narodowym, bramki Runeja i Glika. Polacy, może to jest ten moment. Glik! Glik! Glik! Glik! Jest 1-1! Także u siebie potrafiliśmy kilka razy zremisować z Anglikami, natomiast wygrać potrafiliśmy tylko raz i to dawno, dawno temu, 48 lat. No to jak będzie dziś wieczorem? Możemy się pobawić w zakłady bukmacherskie bez pieniędzy. Ja obstawiam... A nie, to ja może na koniec. Czekam najpierw na Państwa głosy. 2-2, 7-3. To my aimless drive. There's a man. another day in age defrayed. So hashtag me and go, 'cause I'm addicted to your love. I'm afraid you're the only friend I've got. There's a mask upon my face I can't live without, so you won't recognize me when I'm in the crowd. I lost my compass in the world where everything's such a blur, dreaming inside out. Riverside. 15:46, proszę Państwa, właśnie w tej chwili trwa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Premier mówi o Polskim Ładzie i tym tematem zajmiemy się w kolejnej godzinie audycji Zapraszamy do Trójki. Zanim wejdziemy na dobre, na nasze krajowe podwórko, to rzut oka w kierunku, w którym spoglądamy od jakiegoś czasu. Afgańscy talibowie ogłosili wczoraj wieczorem skład nowego rządu. Wbrew ich wcześniejszym zapowiedziom, nie jest to rząd inkluzywny. Nie ma w nim żadnej kobiety, nie ma też przedstawicieli innych grup etnicznych niż Pasztunowie. Są za to ludzie poszukiwani międzynarodowymi listami gończymi i za których głowy wyznaczono nagrody liczone w milionach dolarów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Talibowie wkroczyli do Kabulu 15 sierpnia, ale dopiero wczoraj oficjalnie ogłosili przekształcenie Republiki Afgańskiej w Islamski Emirat Afganistanu. Dzięki Bogu nasz kraj odzyskał wolność i pozbył się zagranicznych okupantów. Nie ma już powodu do toczenia wojny. Nasi rodacy mogą teraz cieszyć się bezpieczeństwem, bo po raz pierwszy w historii możemy stworzyć prawdziwie islamski rząd, który zajmie się gospodarką, reformą sądownictwa czy sprawami społecznymi. Mówił główny rzecznik prasowy talibów Zabihullah Mujahid, który w nowym rządzie będzie wiceministrem do spraw informacji i mediów. Wszystkie najważniejsze stanowiska obejmą zaś znani talibscy przywódcy, ale polityczny numer jeden talibów, Mullah Abdul Ghani Baradar, będzie tylko wicepremierem. Szefem rządu zostanie natomiast mniej znany Mullah Mohammed Hassan Ahund, który za pierwszych rządów talibów był gubernatorem Kandaharu, czyli talibskiego matecznika. Jego nominacja to dowód na to, że były poważne spory między frakcjami talibów. Mullah Ahund to bowiem człowiek z drugiego szeregu, ale bardzo szanowany. Ten niespełna 70-latek był bliskim przyjacielem pierwszego emira talibów, Mullah Omara. Obaj znali się jeszcze z dzieciństwa. To postać bez wielkich ambicji politycznych, za to ciesząca się estymą. To zatem wyraźnie kompromisowa nominacja. Tłumaczył ekspert amerykańskiego think tanku Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Jamil Jaffer. Na kolejnych stanowiskach w afgańskim rządzie znaleźć można zaś już bardzo wpływowe w ruchu talibów osoby. Ministrem obrony zostanie syn Mullah Omara, Mullah Mohammed Yaqub. Zaś na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanie Sirajuddin Haqqani, przywódca sprzymierzonej z talibami tzw. siatki Haqqanich, czyli polityczno-religijnej grupy zbrojnej, która przez Stany Zjednoczone uważana jest za organizację terrorystyczną. Tylko za informację o miejscu pobytu Haqqaniego amerykańskie FBI daje aż 5 milionów dolarów nagrody. W osób poszukiwanych za terroryzm jest w nowym afgańskim rządzie więcej, a nagrody za jej głowę idą w miliony dolarów. Pojawiły się więc już opinie, że gdyby je wszystkie wydać Amerykanom, Afganistan nie musiałby się martwić o dziurę w państwowym budżecie. Ale tak naprawdę poważniejszy problem to fakt, że talibowie nie dotrzymali obietnicy i nie stworzyli rządu inkluzywnego. Zasiadają w nim tylko Pasztuni, a do tego niemal wyłącznie członkowie dwóch wpływowych plemion – Gilzajów i Duranich. Tymczasem Pasztuni to tylko 40% afgańskiego społeczeństwa. W rządzie nie ma natomiast Tadżyków, Uzbeków, Hazarów czy Turkmenów. No i ani jednej kobiety, choć to akurat talibowie zapowiadali już wcześniej. Mówił o tym w rozmowie z BBC wiceszef zagranicznego biura talibów w Katarze, Mohamed Abbas Stanikzai. Kobiety będą mogły w Afganistanie pracować i uczyć się. Będą także pracowały w administracji rządowej. Nie chcemy wyrzucać żadnych urzędników państwowych, ale na rządowych stanowiskach ich nie zobaczymy. Rzecznik talibów oświadczył natomiast, że obecnie ogłoszony rząd jest tymczasowy, a gdy powstanie ten właściwy, będą w nim także inne grupy etniczne. Ale nie powiedział, kiedy tak miałoby się stać. Zwykli mieszkańcy Kabulu na nowy rząd talibów patrzą jednak ze spokojem. Jestem kierowcą, wożę ludzi busikiem. Na razie za sprawą talibów stało się bezpieczniej. Kiedyś było sporo napadów czy kradzieży, ale teraz przestępcy boją się bardzo surowych kar. Talibowie przecież obcinali im kiedyś ręce. Ale gospodarka nam się posypała, zarabiam dużo mniej, a ceny wzrosły. Jeśli talibowie ukrócą złodziejstwo i korupcję, to niech sobie rządzą. Byle nam dali żyć w spokoju. Ja nie mam jakichś szczególnych oczekiwań wobec nowych władz. Myślę, że nie będą ani lepsze, ani gorsze od poprzednich. Oni wszyscy są siebie warci. Ja chcę tylko, żeby nie było wojny i żebym mógł zarobić na moją rodzinę. Ale w Kabulu, Heracie czy innych miastach coraz częściej dochodzi też do ulicznych protestów. Najpierw kobiety domagały się zagwarantowania im pełnego udziału w życiu publicznym, bo od kilku dni manifestanci oskarżają sąsiedni Pakistan o to, że stoi za przejęciem władzy przez talibów. Wczoraj taką manifestację w Kabulu talibowie rozpędzili strzelaniem w powietrze. Michał Strzałkowski śledzi dla Państwa sytuację w Afganistanie. Dziękuję bardzo. Dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja buknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. Kto pachnie, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół.